Wij gaan verder met het tweede gedeelte van de Zohar. Dus nogmaals, wij gaan het tweede gedeelte van de Zohar en wij gaan nog met Otiyot verder, totdat wij helemaal afmaken die Otiyot. En daarna keren we twee onderwerpen tegelijk van één vak. Leren is niet aan te bevelen. Oké? Hetzelfde. Ja, blijf hetzelfde. Nogmaals, één onderwerp, twee onderwerpen van één vak tegelijkertijd leren is niet goed. Het is niet goed. Twee onderwerpen van in één vak, binnen één vak, tegelijkertijd te leren, ik zou niemand van jullie aanraden. Waarom niet? In onze wereld geen probleem, natuurkunde of iets anders te leren. Vandaag leer ik dit en vandaag leer ik, of nu leer ik dit en dan leer ik anders. Maar in het geestelijke niet. Want als we nu leren wat je jood, dan zitten we in bepaalde, kijk, dan zitten we in, Luba, twee woorden, korten woord. Dus als wij zitten nu in wat je jood, wat we leren letters, en dan moeten we dan overschakelen naar een ander onderwerp, dan voor mij van binnen kan het betekenen dat ik nu moet miljoenen jaren, miljoenen kilometers terug naar een heel andere planeet overschakelen. Zo heb ik gevoel, zo moet jij ook hebben. Van één, want dat is een hele absolute verschillende traptreden waar we het hebben. Otiyot is een stukje van Zohar wat ons gegeven is om bepaalde traptreden van ons innerlijk te corrigeren, verbanden te leggen met bepaalde krachten in het heelal. En terwijl als we leren dan andere onderwerpen, bijvoorbeeld Shoshana, wat in het begin van de Zohar, het is totaal absoluut andere traptreden zijn. Iedereen begrijpt het? Dus bijvoorbeeld we leren ergens iets wat één orgaan, bijvoorbeeld, laten we zeggen, de oor behandelt, ons oor behandelt, geestelijk wat zeggen. En dan opeens gaan we naar een ander stuk van Zohar, en die behandelt over de heel van de voet. Nou, dan moet je direct naar beneden krachten opbrengen, naar beneden. Dat kan niet. Stel, ik geef een voorbeeld. Als je nu komt vandaag, je hebt toch een schema om in gym, hoe krijg je dat? In de gym? In sportschool. Vandaag heb je dan een pre-programma. Jij traint jouw biceps, jouw armen, of bovenarmen, bijvoorbeeld. En jouw schouders. Die liggen naast elkaar, biceps, laten we zeggen, jouw bovenarmen bijvoorbeeld, en schouders. Oké, dat kan. Bijvoorbeeld, dan doe ik dat wel. En daarna, als ik dat gedaan heb, ga ik nog iets anders doen, bijvoorbeeld aan mijn, weet ik veel, mijn enkels. Dan, ik heb de, weet het, bij het trainen van mijn biceps, schouders, heb ik alle bloed, heb ik daar naartoe laten pompen. En nu ga ik dat even bijvoorbeeld doen iets met voor mijn kuiten. Dan moet allemaal gepompt, wat ik gepompt had, daarin, in mijn schouders, dan heb ik werk gedaan, het is goed, dan gaan ze groeien. Daardoor, ja of niet? En nu ga ik dan pompen ergens, dat allemaal overpompen ergens naar mijn kuiten. Het is allemaal niet. Dus moet je het ook niet doen. Probeer het één onderwerp, dat je het alleen één onderwerp per keer. En niet andere onderwerpen. Als het verschillende studies zijn, laten we zeggen, Shlavei HaSulam, één stuk doe je dat, en dan ga je bijvoorbeeld Etz Chaim doen, dan kan je dat doen. Er zijn verschillende onderwerpen, verschillende vakken. Even, methodisch. We gaan verder. Wij staan op de pagina Lamed Dalet. In de volgende alinea, de eerste rechterkolom. En we gaan verder. En nu komt een erg mooie verdere opbouw van die letters. Gam yesh ladat bichlal Inyan hithalkut kav bet otiyot legimal madrikot baderach klal shehen Bina, Zeerabin, Umalchut. Kijk nou hoe die nou vertelt ons. Ook is het nodig om te weten te komen, in grote lijnen, of überhaupt, Bichlal kan het ook überhaupt betekenen, in Jan Hirchalkut het aspect van het indelen, kijk nou, indelen van 22 letters in drie traptreden, in drie stukken. Baderig klal, algemeen, in het algemeen. Shehem, en die drie stukken zijn er, Bina, Zeeranpin en Malchut. Dus 22 letters van het alfabet worden net zo als elke partsoef ingedeeld in drie delen. Ja, duidelijk. Drie delen partsoef, ja. Net zoals partsoef. Elke 10 sferot bestaan uit drie delen. Hoofd, romp en onderlichaam. Ja. Zoiets. Been. Dus Keter Chochma Bina is hoofd. Keter Chesed Gvura Tiferet is romp of het lichaam. Bovenlichaam. En net zo goed is het derde stuk. Zo zijn ook zo zijn ook 22 letters. Zo zijn ook letters. De 22 letters van het alfabet zijn ook in drieën verdeeld. In te delen. Bina, Zeeranpin en Malchut. Want alleen van Bina komen de letters. Van de 7 onderste van Bina. Kilemala mi Bina, kijk wat ik zeg, Kilemala mi Bina, een kilim, shehem, autiyot. Want boven de Bina zijn er geen kilim, die autiyot zijn, die letters zijn. Kilim zijn letters. Ja, letters. Ontvangers. Boven de Bina niet. Waarom niet? Keter is nog geen kilim. Ja, Keter. Ook van onze 10 sferot. Even langzaam. Probeer te concentreren tot het laatste puntje. Dan zal het goed gaan. Niet volgen jouw gevoel. Dat jouw gevoel zegt, nu ga je lekker ontspannen. Nee. Juist op het momenten wanneer je voelt dat het jouw aandacht verstrooid raakt. Daar moet je ook concentreren. Maar normaal moet je dan zo, altijd zo. Concentreren en dan weer moment helemaal loslaten. Net zo, je moet net of je net niets verstaat. Niet, en dan weer concentreren. En dan weer loslaten. Absoluut loslaten. Niet een beetje. Absoluut loslaten. Net of je een feeststuk bent. Absoluut. En dan weer op. Concentreren. Want geen mens ooit zou kunnen blijven in die concentratie, in die eeuwige concentratie van het geestelijke blijven zitten. Geen mens. Geen mens kan bijvoorbeeld meer dan 3 uur in het geestelijke blijven zitten. Geen mens. Dus steeds dat, laten we zeggen, 1,5 uurtje, probeer die allemaal opbrengen, optimaal. En dan kom je naar buiten helemaal, net als feeststuk, nergens aan denken. Zo. En dan laat je dat allemaal, wat je geleerd hebt, in hokjes, zelf uit zichzelf komen. Niet dat jij gaat het structureren. Als jij dat gaat structureren, wordt een puinhoop. Jij moet niet structureren. Gewoon na het les absoluut loslaten. Laat het aan jou gebeuren. Dat is de goddelijke logica. En niet dat jij de baas wil spelen over wat jij begrijpt. Probeer het aan te leren. Steeds praat ik daarover, maar dat is de struikelblok. Dat is de steen des aanstoots om het goddelijke te ervaren. Het eeuwige te ervaren. Dus wat zegt hij ons? Keter van ons heeft ook, is nog geen kilim. Ja, Keter is alleen maar, bij ons ook, is alleen maar gedachte. Hij heeft geen ruimte om. Chochma is ook een klein beetje voor u meer verruwing, maar is nog geen kilim. Bina, de drie bovenste sferot van Bina, van onze kilim, ook nog geen kilim zijn. Iedereen ziet het? Wij spreken van kilim, maar de kilim, de echte kilim, die onderscheidend, onderscheidbaar zijn, beginnen met 7 onderste sferot van de Bina van ons. Ja? Maar Keter, ook van ons, Keter is nog geen kli. Het is alleen maar gedachte die ik oppak. Ja? Licht, je kop pak alleen gedachten. Dan komt het chogma, wijsheid. Ook dat is nog geen kilim. Het is nog licht. Al een beetje verjoefd, een klein beetje, van binnen. Maar Bina, ook de eerste drie sferoten van Bina, is ook nog, zeg dat, intuïtie, waar is nog geen kilim, ik kan het nog niet echt, maar zeven onderste sferot van de Bina, en Zeranpin en Malchut, dat zijn al echte kilim, die dan, wat we noemen dan ook, of kilim, of letters, van letters, letters zelf. Wat zeg je dan? Dus die drie hebben we, Bina, Zeranpin en Malchut. Kilemala mi Bina, één kilim, Shemotiot, want boven de Bina zijn er geen kilim, die zijn ook letters. Dus of kilim we spreken, of letters, wel ontvangers, waarnemingsorganen, wat je ook dat zegt. We kav beta otiot, Sheba Bina, kijk nou wat je zegt nu. En 22 letters Sheba Bina, die in de Bina zijn, die heten Itwan Ravavan. Itwan Ravravin. Die heten dan grote letters. Oké? Grote letters. Als je kijkt in de Torah, dan zal je zien, op sommige plaatsen zie je ook grote letters. Soms. Losse, grote letters die staan in de tekst, in het woord zelf. Dan heb je nog gewone letters, het merendeel van alle letters. En heb je ook een kleinere letters, soms. Bijvoorbeeld het begin van de Leviticus. Natuurlijk in de vertaling zie je dat niet. Maar het begin van de Leviticus bijvoorbeeld staat bijvoorbeeld Vaikra. En de schepper riep Moshe. En dan de letter Alef is kleintje. En dat geeft geweldige informatie wat het allemaal is. En hij vertelt ons nu over die dingen. Kijk nou over die verder. We gaan kaf beta otiyot sheba bina nikraim otiyot revravin. En 22 letters die in de bina. Dus bina heeft 22 letters. Zeranpin heeft 22 letters. En malchut heeft 22 letters. Ja? Maar wij kunnen ook dat, en dat is dan in het bijzondere, ja? Maar in het algemene kan het zijn, we zullen zien, dat Bina heeft, nou straks, en dan loop ik voor de voeten. Dus, we kaf bet autiyot sheba Zeranpin, en 22 letters van Ziran, in Zeranpin, dat zijn gewone letters, zegt hij, Itwan Stam, gewone letters. Qua krachten ook. We gaan beta uit Josheba Malchut. En 22 letters die in de Malchut zijn. Hen uit Itwan Zeirin. Dat kleine letters. Kijk. Als er een grote letter is. Dat betekent dat groter licht kan daarin komen. Ja of niet? Dan is het Bina. Als het Zeiran Pin betekent nog meer grote verruwing. Dan zijn de kleinere letters. Gewone letters. En Zeranpin is in Malchut is in kleinere letters. Zo zien we in de Torah drie soorten letters. En dan weten we waarom is dat. Punt. Wa al derech ze, hen mit chalkot ba derech praat, de gimel madrekot. En daardoor zegt hij, op die manier, zijn zij ingedeeld in het bijzondere. Want alles heeft algemeen en bijzondere. Elke begrip, alles heeft algemeen en bijzondere. Zeg die, in het bijzonder hebben ze daar drie traptreden. Bina, Zeranpin en Malchut. Ki. Dus wat betekent dat? In elke 22 letters hebben in zichzelf en Bina, en Zeranpin en Malchut. Heerlijk. Maar tegelijkertijd bestaat ook dat Bina heeft in zichzelf ook 22. En Zeranpin 22. En dus als Bina heeft 22. Zeranpin 22 en Malchut 22. Dan spreken we in het algemene aspect. Duidelijk. En als wij zeggen dat allemaal, alle drie, dat in 22 letters hebben wij Bina, Zeeran, Bina, Malchut samen, dan is het bijzondere. Net zoals bij de mensen zeggen wij Jantje, Pietje, helemaal zoveel verschillende algemene. Deze is dat, deze is dat, deze is Jood, deze is Christen, deze is dat. Maar in elke mens zitten allemaal. Ja, in elke mens zitten dat. In Papua, in Amerikaan, in Indonesiër, in Duitser, in Jood. Alles zit in één mens. Kijk maar dat. Alle krachten van die mens, van die volken zitten allemaal in één mens. Dat betekent aspect bijzondere. Okay. Altijd moeten we die twee aspecten onder ogen krijgen. Ki vakav beta tiyot sheba bina. Omdat in 22 letters die in de bina zijn, yesh bina, er is bina in haar, zeeran pin in malchut. Oké. Okay. Wegen bij Kaufbet Shebe Zeeranpien en ook bij Zeeranpien, 22 letters van Zeeranpien, bestaat ook Bina, Zeeranpien en Malchut. Want 22 letters zijn Bina, Zeeranpien en Malchut. Wegen bij Kaufbet Shebe Malchut en ook bij 22 letters van Malchut hebben we ook, maar niets bestaat in het algemene, wat niet bestaat in het bijzondere, ja? Niets bestaat in het heelal, wat niet bestaat is in het algemeen, wat niet bestaat in het kleinste gedeelte van het heelal. Alles is hetzelfde, de structuur is altijd hetzelfde. 10 sferot of 22 letters, precies hetzelfde. Geen muisje leeft in de wereld dat niet die 10, 22 sferot ervaart. Hebben? Of 10 sferot, of 22 letters, sorry. 22 letters, of 10 sferot, precies hetzelfde. Of de naam van Hawaii, Jutke, Wafke. Ook zit in elk ratje. In alles wat leeft, in scorpion, in een lammetje, in een plantje daar. Alles wat leeft, wat niets bestaat in het algemene, wat niets bestaat in het bijzonder. Ook in elke schurk van de wereld. Ook in elke dictator. In elke, wat hij dat zelf niet, dat is zijn probleem. Maar dat iedereen, alles wat leeft, heeft die 4, 22 letters in zichzelf, qua kracht. Duidelijk? Het hele heelal is opgebouwd uit 22 letters. Maar alles wat leeft, heeft ook die 22 letters. Dezelfde eigenschappen. Maar op een ander niveau. Maar hetzelfde 22 eigenschappen. Duidelijk of niet? Ja? Oké. Okay. Belangrijk dat die twee, dat je steeds ziet, algemeen in dat, in het bijzondere. Als we spreken van Jood zijn, dan moet je altijd zien dat het ook, dat jij, welke, van waar je vandaan komt, dat jij, jouw ziel, Nederlander bent, ben je. Dan moet je weten dat ook in jou, de kant van Jood, daarover spreken. Ja, begrijp je? Dus de kant van altruïstische eigenschappen in jou, dat is, daar spreken we van Jood. En niet van Jood die dan naar vlees en bloed is. Duidelijk? Okay. Stap voor stap zullen we dat geestelijke dat leren, adequaat leren, niet kijken naar materiële zaken. Onthouden we goed. Het geestelijke begint waar geen tijd, geen ruimte en geen beweging is. Oké? Okay. Welk gevoel kan je daarbij hebben? Dus jij brengt alles naar de gedachte toe. Het is niet vergeestelijking, maar wel gedachte. Alles brengt naar de gedachte toe. En daar begint het geestelijke. Helderheid. Absolute helderheid. Opeens zit je dan, als je leert, straks hoger. Dan zie je helder. Je zit net of zit je net of. Ik vond het altijd prachtig. Vroeger liep ik met mijn vrouw ergens naar Mallorca. En vond ik zo gezellig, geweldig in Mallorca. Speciaal iets. Lucht. Helder. Dus ik weet niet waarom daar, al nergens. In Spanje vond ik zo, maar in Mallorca vond ik wel, daar is een heldere lucht. En net als kan ik proeven, mijn vrouw had ik nog niet met Kabbalah mee bezig. Maar ik zeg, ik kan het proeven, dat lucht, van hoe geweldig schoon dat was al, in september ergens. Maar goed, maar dat zo is het geestelijk. Kan je voorstellen hoe het geestelijk ervaren wordt? Absoluut niets met gevoel, met ons aardsgevoel. Laat het zitten, interesseert ons niet. Dat werkt ook. Maar. Die Alken kaf beta otiyot atzman met halkot legimel darkot. Kijk, want daarom, zegt hij, om 22 letters zelf zijn ingedeeld in drie traptreden. Doet erin toe waar die 22 letters zijn. Doet erin toe waar. En bij welke sfera je dat hoort. En bij welk schepsel dat hoort. Altijd blijven die 22. Kijk. Leichidot. Leasarot. Olemeot. Dus 22 letters worden ingedeeld in enkele. Dus van 1 tot 9. Duidelijk. Vandaar dat wij hebben ook de getallen van de letters. Van 1 tot 9, dat zijn enkelingen. Ja? Is goed, een woord, goed woord. Ja. Dan hebben wij Lasarot, tientallen. Dat betekent, ja, tientallen. We zullen dat zien straks, hij geeft het ons zelf duidelijkheid. En honderden. Kijk nu wat verder. Dus die, probeer nou, heb ik dat schemaatje, dat van al die getallen van de 22 letters, probeer het goed leren toepassen. Als je hoort bijvoorbeeld taf, de laatste letter, dan is het 400. Als het kuf is 100. Direct moet bij jou dan opkomen. Samen 60. Etcetera. Ja? Jut 10. Etcetera. Zeer belangrijk. Want als je ziet de kracht is, zal je dan begrijpen waarom het nodig allemaal is. Dus 22 letters zijn ingedeeld in enkelingen. In enkele. Zie je? Enkelingen, tientallen en honderden. Ga verder. Shehayichidot mi alef ad ot tet. Dat enkelingen zijn van alef tot tet. Tot de letter tet. Dus alef is 1, ja. Bet is 2. Gimel is 3. Talet is 4, etc. Tot 9. Tet is 9. Oké. Okay. Hem. Tet sferot de Bina. Kijk nou wat hij zegt. Dat zijn 9 sferot van Bina. Kijk, we hebben gezegd. 22 letters van het alfabet. Hebben 3 compartimenten. Bina, Zeranpin en Malchut. Ook wij hebben niet meer. Wij. Onze ziel, hebben we geleerd, ja. Heeft ook nefesh. Duidelijk. Dat is Malchut. Ja. Licht nefesh. Maar goed, dan hebben we roog, onze compartiment roog, dat is dan Zeranpien, of overeenkomst met Zeranpien. En Neshama, derde compartiment van onze ziel, is ook Bina. Precies hetzelfde, dus we hebben ook in onszelf, zie je dat iedereen ziet het? Ook wij hebben die 22 letters. Kan je zeggen dat? Ja, duidelijk? Kijk verder. Dus van Alef tot Tet. Dus van de letter Alef tot Tet, van 1 tot 9, dat zijn sferot van Bina, dat zijn de krachten van Bina. Dan zien wij ook, wat is dan de ketter van Bina in letters? Wie weet het? De ketter van Bina in de letters. Huh? Alef, precies. Duidelijk? Wat is Yesod? Van Bina in de letters. Tet. Oké, okay, iedereen ziet het. Ja? Wat is Chochma in Bina? Van Bina in de letters. Bet. Iedereen ziet het. Dus qua krachten kunnen we ook met de letters zien ook de krachten die daar zijn. En wij ook die overeenkomen ook met onze kilim. van ons, duidelijk. We hebben ook niet meer dan drie. We kunnen het ook weergeven met, of het zij door onze kilim die wij hebben, ons in onszelf. Ja, zoals bijvoorbeeld, ja, of door de namen van de schepper, Hawaïa. Gematria zullen we ook zien. We kunnen ook door de letters van het alfabet. Ja, en combinaties ook van de letters. Zoals in de Torah staat. Begrijpt u nu dat allemaal in de Torah al die woorden zijn opgebouwd? Niet gewoon naar gewone betekenis, platte betekenis van die woorden. Gewoon, ja, Abraham ging daar naartoe, en met een stokje. Dat allemaal zitten die combinaties van die krachten. Bina, Zeran, Pien, dat. Allemaal wie gaat naar wie. Welke bewegingen worden gemaakt om bepaalde traptreden te corrigeren in onze innerlijk. Abraham is dan de kracht van Chesed. En Abraham gaat ergens naartoe. Die gaat nou ook verband leggen met Gvora. Om daarmee ook de kracht van links bij te sluiten. En om aan de middellijn te komen. Dat is straks, gaan we dat, die Torah gaan we straks leren. Waarbij de Torah zal ons, we zullen heel andere Torah aantreffen. Torah van Moshe. Moshe. En niet de Torah van, het is ook goed wat mijn volk leert bijvoorbeeld. Maar het is Torah van de wetten, ze leren de wetten van schadeposten, daar trouwen met elkaar, weet ik veel, scheiden met elkaar, verdelen, ook mooi. Maar de tijd is gekomen nu voor wat wij nu doen. Er was nooit onthuld dat. Ari kon het aan niemand geven. Eén rabbi was een jonge man die aan wij heeft gegeven. Terwijl wij allemaal, wij kunnen dat deze tijd opnemen. Dat. Kijk, Vaha Sarot, Miyud, Ad, Ot, Sadi. En de tientallen zijn van wie? Van welke letter? Van Jude. Jude is tien. Probeer dat allemaal, die getallen, te koppelen aan de letters. Ze zijn erg eenvoudig. Welke dingen leer je niet in de wereld? Probeer die 22 heel goed te leren. Koppelen het getal aan de letter. Dus vanaf Jud tot Tzadi, vanaf Jud tot de letter Tzadi, dat hebben we trouwens in onze, in dat uittrekseltje wat we hebben, dat allemaal. Daar staan ook de getallen, wat we aan het uittrekseltje hebben. Wat Tassotson heeft gemaakt, voor ons gemaakt. Daar staan ook getallen daarbij. Ja? Dus van Jud tot Tzadi, van 10 is 10 tot 90. Duidelijk zijn tientallen. Hen, Tet Sferot, de Zeranpin. Dat zijn 10 Sferoten van, 9 Sferoten van Zeranpin. Duidelijk? Dus Jud is al Zeranpin. Jud is het als het ware de ketter van Zeranpin. Duidelijk? En Tzadi is de Yesod van Zeranpin. En vandaar dat we daarom zeggen we dat Tzadik is Yesod. Tzadik, rechtvaardige, is Yesod. Duidelijk waarom is Tzadik Yesod? Yesod betekent fundament. Daarom staat ook geschreven in de Torah dat rechtvaardige Tzadik Yesod Haolam. Tzadik, rechtvaardige, is het fundament van de wereld, staat geschreven. Oké, prachtig is dat. Dat is zo'n gedachte, ja, gedachte. Dat rechtvaardige is de basis, de grondslag van de wereld. Maar nu weten we wat betekent dat. Tzadik betekent iemand die hangt aan Yesod van Zeranpin. Dus die niet zweverig is, maar die komt tot aan Yesod, tot aan de grondvesten toe. En vanuit daar gaat hij dan man opbrengen en aanvangt hij dan licht, helder licht. En daarom heet dat Yesod, duidelijk Tzadi is Yesod. En dat is 90. En Tzadi heeft alles in zichzelf. Hij heeft 9 sferot van 10, hij heeft 90. Wahamai od hen, Meanukwa, en 10 en 100, honderden zijn van Nukwa, van de Malchut. Nukwa betekent dat dit nog niet geheel volmaakte malgoed. Nukwa is een malgoed in ontwikkeling. Nog, hij heeft nog niet ervaard in zichzelf alle sferot. En in Nukwa, zeggen wij, kijk, in Nukwa hebben we dan honderden. Velachen, kijk, en velachen, een van malgoed ki im dalet otiot karshat. En vandaar zegt hij dat in de malgoed zijn niet meer dan vier letters, vier laatste letters van het alfabet. Zie je dat? Kuf is 100. Dus tzadi is 90, ja? En dan komen alleen maar vier letters van malgoed, niet meer dan vier. Kuf, resh, shin en taf. Ja of niet? Dat is dan kuf, resh, kuf is 100, resh is 200, ja, verder. 300, shin is 300, en taf is 400, alleen maar 4 letters. Dus dat betekent dat normaliter zijn in de malchut, in de nukwa, normaal bij haar, is alleen maar 4 letters, 4 sferot. Wat betekent dat? Ki eina tosefet rak dalet sferot shel zeiran pin. Nukwa betekent dat het eerst bestaat geen malchut. Eerst bestaat alleen nukwa de zeiran pin. Bij de ontwikkeling van het heelal, van de wereld, bij het ontstaan van de wereld, was zeiran pin. En de laatste sfera van Zeran Pin was aangehecht aan hem dat Nukwa, vrouwelijk. En naarmate zij tot wasdom komt, komt zij tot een partsoef van 10 sferot. Duidelijk? Dus Malchut is als het ware, is Nukwa, is alleen maar een vrouwelijk element van Zeran Pin. Duidelijk? Dus de laatste. Ja, oké. Dus, en die heeft alleen maar 4 sferot. We zullen zien. Maar zij moet later, komt ze dan tot wasdom, heeft ze dan 10 sferot. Ook. Dus hij zegt zo. Waarom is het 4 sferot bij Nukwa? Want Einaas Tosefet, zij kan alleen bevatten. Sorry, Tofeset. Tofeset, sorry. Zij kan alleen maar grijpen. Zij kan alleen maar bevatten. Alleen maar 4 sferot van Zeiran Pin. Michazeshel Olamata, vanuit zijn borst en naar beneden. Dus betekent vanuit de parsa en naar beneden. Okay? Kijk, Zeran Pin heeft, laten we zeggen zo, Zeran Pin heeft 9 sferot. Ja? 6 boven, Keter Chokma Bina Zeran Pin, Keter Chokma Bina Chesed Gvurati Feret. En dat is boven, betekent boven de parsa. Dat is. En dan heb je het ook porsa. Alles is verdeeld in tweeën. Ja? Dat weet je wel. Elke partsoef is verdeeld in tweeën. En onder de parsa zijn net zo goed Jesod. Ja? En die net zo goed Jesod van Zeiran Pin, die bekleedt Nukwa. Dus die bekleedt, ja? Net als lampenkap. Ja? Die dan bevat alleen die net zo goed Jesod, bevat alleen de Nukwa. Maar boven de parsa niet. Later komt ze wel tot ontwikkeling, kan ze ook meer bevatten van Zeiran Pin. De hele bedoeling is dat Malchut, Nukwa, even groot wordt als Zeiran Pin. Ik bedoel, gaat hem bevatten helemaal. Natuurlijk wordt om hem, als het ware, net als een lampenkap, om hem heen komt. Als het ware omhult hem, maar gaat bevatten alle sferot van Zeiran Pin. Dat komt bij de Gmar Tikkun, bij uiteindelijke correctie, waarbij de zon en de maan even op dezelfde grootte zullen verkrijgen. Dat zullen we allemaal leren. Maar normaal is alleen maar 4 sferot bevat ze, alleen maar net zo goed is zot en maalgoed van Zeiran Pin. Oké? Okay. Nehim, Shehen Nehim. Die zijn net zo goed, Jesod en Malchut van Zeiran Pin, dus onder de parsa. Duidelijk? Zeiran Pin heeft twee delen, bovendeel en onderdeel. Ja? je kan het ook verdelen in drie, maar de eerste bovenste, de eerste twee delen van boven vormen één. Bovenste gedeelte en onderste gedeelte. Boven zes sferot, laten we zeggen, en onder vier. Dan die noekwa, die bevat alleen de ondergedeelte, het ondergedeelte van Serampin. Alleen vier. En daarom in het alfabet zijn alleen maar vier letters van het, die behoren tot die noekwa. Oké? Okay? Kuf resh. Dus de letter kuf en resh. Dat zijn netzach en hod. Duidelijk? Netzach hod. Van Seir Anpin. Zij dat die zij bevat. En dan als zij bevat dat, dat wordt zij ook zij, net als dat. En we shin en taf. Dat zijn jesot en malchut. Duidelijk? Dus die vier letters van. Eigenlijk, dat zijn de vier letters van Nukwa. Dus niet van Zeir Anpin natuurlijk, van Nukwa. Vier letters van Nukwa, dus alleen die vier letters bevat zij. Maar, wanneer zij tot haar wasdom komt, verkrijgt zij nog vijf, net zoals die andere. Dat zijn wat hebben we vandaag geleerd, op pagina Yudhet. We hebben geleerd, kijk naar pagina Yudhet van ons boekje. Daar hebben we bovenaan hebben we die vijf. Eindletters van vijf letters. Mem, Nun, Tzadi, Fe en Gaf. En die hebben ook getalwaarde van, niet in die volgorde, maar die hebben dan de waarde van 500, ja, 400 was taf, ja. Dan wordt het 500, 600, 700, 800 en 900. Duidelijk? Dus dan hebben we volledig volmaakte 27 letters in het alfabet. Als het helemaal volmaakt, als de noekwa komt tot haar, tot wordt mal goed, dan heeft ze ook die 9 sferot. Vier van haar die zij standaard heeft, standaard, ja, in het alfabet, die zij bevat de kracht van Zeir Anpin, bekleedt Zeir Anpin als het ware. Bekleden betekent net als lampenkap, die omringt, en die kan ook een deel van het licht ontvangen op dat niveau. Duidelijk? En als zij dan tot wasdom komt, gaat ze ook nog die vijf extra ook nog erbij halen. Dan wordt ze ook, maar allemaal worden ze honderden. Honderden. Duidelijk? En dat was hem. En volgende keer gaan we verder die tocht naar de verder doormaken. En kijken we verder hoe we onze redding tegemoet zullen gaan. Redding van de onreine krachten.